وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن بمامو يليف يؤنه لتقدرياك وأن بمامو يليف حتى بات أنتو إلى كل ألتوكي هنغيكيا وأن ليس للإنسان وأن بمامو يليف حتى بات أنتو إلا ما سعى سبقوا أو إلى كل ألتوكي هنغيكيا بمعنى إذا كان مصدرية أو موصولة ليس له إلا سعيه أو إلا الذي سعى به وفعله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن بمام يليف حتى بتمت إلى كل ألتوكي هنغيكيا آية هي katika maana zake kwamba haitachukuliwa haitawezekana kuchukuliwa ujira wa mtu fulani ujira wa Zaid thawabu zake alafu akapewa amri au zikachukuliwa dhambi za Zaid akapewa amri hivyo hivyo upande wa thawabu na upande wa dhambi pande zote mbili isipokuwa katika yale ambayo yamepokewa katika masuala ya qisas baina ya dhalim na madhulum huko akhir kwamba watu watalipana amali lakini kinyume cha hivyo kila mmoja atabeba mzigo wa madhambi yake mwenyewe na kila mmoja atanufaika na thawabu zake yeye mwenyewe ila yale ambayo yamekuja katika nususu za kisheria kuonyesha ya kwamba manufaa yanapatikana hata kama yakiwa ni katika matendo ya wengine. Aya hii baadhi ya wanawachuoni baadhul ajilla baadhi ya watukufu katika wanawachuoni wa Kiislamu wameitumia kama ndiyo hujja ya kutonufaika mtu au maiti na amali ya mwingine ila katika zile amali ambazo yamekuja maandiko kuonyesha ya kwamba manufaa yanapatikana. Aya hii imetumika hivyo. Na katika waliolieleza hili ni al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kwa wale wenye tafsiri ya Qur'an al-Azim ya al-Imam Ibn Kathir ameeleza katika tafsiri ya aya hii anasema wa min hadhihi al-ayati al-karima na kutoka kwenye aya hii tukufu استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أما فاني استنباط إمام الشافعي رحمه الله نولي وليمفوات يي أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما كسوم قرآن كما كسوم هكفيكي هيفيكي لكو ihda kupeleka hadia kupeleka zawadi thawabu zake kwa maiti anasema kutokana na aya hii au kutoka kwenye aya hii amefanya istimbat Imam Shafi rahimahullah ta'ala na wale waliomfuata kwamba kisomo haizifiki thawabu au zawadi ya thawabu zake kwa wafu لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم وسبب سكتك عمل زاو ولا سكتك شملاو ولهذا سمعنا دليا وسبب هي لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته حكويت أمتم صلى الله عليه وسلم كن يهيل أمتي واكي ولا حثهم عليه ولا حكويميز جوياكي Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuhimiza kwamba wasomeni maiti zenu wala arshadahum ilayhi binafsin wala imaa wala hakuongoza kwenye hilo kwa nas yani kwa andiko la wazi wala kwa ishara akatu ishara labda kwamba fanyeni hivyo walam yunqal dhalika an ahad min as-sahabati radiyallahu anhum na wala halijanukuliwa hilo kutoka kwa yoyote katika masahaba radhiallahu anhum, walau kana khaira, na lau ingekuwa amali hiyo ni khairi, la sabakuna ilaihi, wangelitangulia katika hilo. Ibn Kathir anaendelea kueleza, na yeye ni katika Shafi'iyya. Kisha akasema wababu alqurbati, na mlango wa taa, na mlango wa taa, yuktasaru fihi ala nusus, kufupilizishwa katika hilo mlango huo, ala nusus, juu ya nusus, juu ya maandiko, illa wala yutasarrafu fihi, wala hapatumiwi katika mlango huo, bi anwa'i al-aqisati wal ara, kwa aina mbalimbali za vipimo na rai, mtu akatumia kiasi au akatumia rai katika mlango wa al-qurbat. Fa amma ad-du'a'u was-sadaqa, ama dua na sadaka, fadhaka mujma'un ala usuliha, anasema ama dua na sadaka hayo yameafikianwa juu ya kufika kwake, yani kufikia mayiti, ala usulihima, juu ya kufikia kwake mayiti hayo mawili, wa mansusun min ash-shari'i alayhima, na ni yenye kutajwa kwa nafsi kutoka kwa sharia juu ya hayo mawili. Yani maelezo ya al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim au tafsiri ya Ibn Kathir. Maa al-asaf, baadhi ya watu walipoyaona maneno haya hayafikiani na rai zao, wakaleta njia mbili, wakapita njia mbili katika maneno haya. Kwanza, kuna njia ya kufanya tajhili, kuwatia ujingani wenye kuitumia aya hii kama ushahidi wa kusema kwamba thawabu za qiraa za kisomo hazimfikii mayiti, wakawafanya kana kwamba ni watu wasiojua lugha ya Kiarabu, kwa maana yeye mjui kitu, mjui hamjafahamu hapa. Walaysa lilinsani ma illa ma saa, kwamba mambo yalivyo hatapata mtu ila kile alichokihangaikia au alichokitenda. Amesema hatapata, je, akipewa? Si kwamba kile alichokitenda, sasa akipewa, akipewa hadia. Kwa nyinyi mwamfahamu, mawahabi nyinyi mwamfahamu, hajui kwamba aya hii imetumiwa na imamu katika a'imma wa ahli sunnah wal jamaa, nani? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo haya yanayosemwa kuambiwa mawahabi yanamhusu vile vile al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fida rahmatullah ta'ala alayhi. Kwa hiyo kama kiwa kuifanya aya hii ni dalili juu ya kutokufaa kupeleka thawabu au kutokufika thawabu za kisomo kwa mayit, basi hawa wanaingia katika ujinga mara ya kwanza kabisa, kabla ya kuingia hawa wanaitwa mawahabi. Lakini watu wanapokuwa katika jambo lao na wakiwa wamelipenda wenyewe na hataki kuliacha, humtie kwenye ujinga yoyote nitakavyokuwa, alafu wao wanageuza kwamba mawahabi wanawatukana wanawachuoni, wanatafsiri Qur'ani kwa rai zao, hawataki kusikiliza tafsiri za wanawavioni. Hili liko na kuwatia ujingani watu bila kumjali huyu anaitwa kwenye ujinga ni nani, na huyu ni imamu madhhab. Na wako wanaosema kwamba Ibn Kathiri yeye amesema yeye si mwenye kunukuu madhhab ya Shafi'i, wako wa maulamaa wakubwa wanaonukuu madhhab ya Shafi'iyya, kina limamu Ar-Rafi'i, al-Imamu Nawawi, ambao ni sheikha al-madhhab, masheikhu wawili wa madhhab. Kwa hiyo wao hawajanukuka hapa, amesema tu Ibn Kathir. Ibn Kathir mwana wachuoni mkubwa, lakini si katika wana wachuoni wenye kunukuu madhhab. Huu ni ufupi wa mawazo au ufupi wa kuyatokezea maneno ya wana wachuoni, kwa sababu Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ameyataja maneno haya katika sharhi yake ala sahih Muslim, katika alipokuwa akisherehesha hadithi ya idha mata ibn adam anqata'a amaluhu. Alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, wa amma qira'atul qur'an, na ama kusoma Qur'an, wa ja'alu thawabihi lilmayyit, na kujalia, wa amma qira'atul qur'an wa ja'alu thawabiha lilmayyit, ama kusoma Qur'ani na kujaalia thawabu zake kumfikia mayit, wassalatu anhu, na kumswali kuswali kwa niaba yake, wana uhu maana mfano wa hayo mawili. Fa madhhabu Shafi'i, madhhabu ya Shafi'i, wal jumhuri, na madhhabu ya wengi katika wanawachuoni, annaha la talhaqu lil mayyit, kwamba hicho kisomo hakitamfikia mayiti. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anaeleza kwamba haya ndo madhhabu ya Shafi'i, bali amesema wa amma qira'atu al-Qur'an fal mashhuru min madhhabi Shafi'i annahu la yasilu thawabuha ila al-mayyit. Ama qira'a, kisomo cha Qur'an iliyo mashhuri katika madhhabi ya Shafi'i ni kwamba mambo yalivyo yazimfikii thawabu zake mayiti. Hapa amezungumza neno la kiistilahi, anasema al-mashhuru, na watu wengi hawafahamu hizi istilahati. Katika madhhabi ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala kuna istilahati, hata al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala alizigusia mwanzoni kabisa mwenye kitabu chake Minhaj. Kwenye al-Minhaj ameweka maelezo pale kuhusiana na istilahati zinazotumika inaposema kwamba hii ni sahih au al-asah au kauli hii ni al-awjah au kusoma dhahir au kusoma hii ni mashhuri. Haya yote ni maneno yana maana maalum, mtu atakiwa afahamu. Nakumbuka siku moja niliwahi kusikiliza mjadala mmoja ulifanyika Kenya kule Eldoret, baina ya Ansar Sunna na Masufi, wakawa wanazungumzia khitma. Katika aliyozungumzwa, jambo la kusikitisha ni kwamba pande zote mbili ilikuwa wameshindwa kufahamu istibadhi istilahati. Nimesema wameshindwa kwa sababu hawa upande mmoja walilitakwidi, wameshindwa kutetea mustalah waliyoitumia, na upande mwingine wameshindwa kufahamu, wakakataa hujja iliyoletwa na hali ya kuwa iko dhidi yao, na wala hawakuipinga kielimu. Lakini akaja mtu mmoja pembeni katika watu wanaosikiliza tu, aliuliza swali, hapa mimi nimesikia kuna alqauli mashhuri, hapa vipi? Tena akauliza kwa Kiarabu, Kiswahili hajui. Lakini wale waliomjibu wakamuingiza kwenye kauli kadimu na jadidi. Unajua kauli jadidi, kauli kadimu, wakamtoa hapo kadhi kaisha. Na wale waliopita hoja wenyewe watazama tu waangalia, hawajui waseme nini. Sawab inaposemwa alqauli almashhur, kwa mashhuri katika madhhabi ya Shafi'i, si usiseme tu kauli iliyotangaa katika madhhabi ya Shafi'i ukatafsiri ki maana ya kilugha. Almashhur inaposema kwamba hii ni kauli mashhur, huwa ar-ra'yu ar-rajih min al-qawlayn aw al-aqwal, ile ra'yi iliyo na nguvu miongoni mwa kauli mbili au miongoni mwa kauli nyingi, lil-imam Shafi'i, ya Imam Shafi'i. Ndio maana sisi mwanzo tulipokuwa tukisoma hapa fiqh ya Shafi'i tukasoma hizi istilahati ili watu wajue alqawlu rajih, ile almashhur huwa ar-ra'yu ar-rajih min alqawlayn aw alaqwal, ni ile kauli iliyo na nguvu kabisa katika miongoni mwa kauli mbili au miongoni mwa kauli nyingi, ni katika kauli za al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na hiyo itakapokuwa ikhtilafu baina alqawlayn dha'if, idha kana al-ikhtilafu baina al-qawlayn dha'ifan, itakapokuwa al-ikhtilafu baina ya qawli mbili ni dha'ifu, farrajihu huwa al-mashhuru, iliyo na nguvu inaitwa mashhuri, wa yuqabiluhu al-marjuh, kwa ile qawli dha'ifu kabisa, manake khilafu iza kawa qawi ikaja hii sahihu na asah, khilafu qawi. Lakini khilafu ikiwa ni dha'ifu katika madhhab, kwa maana kwamba kuna kauli yenye nguvu alafu kuna kauli nyingine nyonge kabisa, ikhilafu ikiwa katika sura hiyo, ile kauli iliyokuwa na nguvu kabisa inaitwa almashhuru. Sasa iliyo mashhur, kauli rai iliyo na nguvu katika rai za Imamu Shafi'i, annahu la yasilu thawabuha lilmayit, kwamba mambo yalivyo hazifiki thawabu za kisomo kwa mayit. Hiyo ndio ra'yu rajih kwa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na al-Imamu Abu Abdullah al-Hattabi al-Makki al-Ru'aini al-Maliki, huyu mwenye kitabu kinachoitwa mutammimatul adi rumia, alifariki mwaka 954. Sahibul mutammima ni mwanachuoni katika madhhabi ya Malik. Katika mukhtasari ya Al-Khalil yeye anasema, wa kadhalika alqira'atu la tasilu ala almadhhab, la tasilu ala almadhhab. Anasema na vivyo hivyo kisomo hakifiki kwa mayyit tuendapo juu ya kauli ya madhhab. Hakahu al-Qarafi fi qawa'idihi, hilo amelinukuu, amelitaja al-Qarafi katika kitabu chake al-Qawa'id, wa al-Sheikh ibn Abi Jamrah, na hilo pia amelinukuu al-Sheikh ibn Abi Jamrah, wa huwa al-mashhur min madhhab al-Shafi'iyya, nayo hiyo ndio kauli iliyorajih katika rai za Imam Shafi katika madhhab ya Shafi'iyya, katika Mukhtasar al-Khalil juzu ya pili ukurasa wa 625. Pia amesema walmashhuru min madhhabi imamina, na iliyokuwa kauli iliyo rai iliyo na nguvu zaidi katika madhhabi ya imamu wetu Ash-Shafi'i, imamu wetu Shafi'i, wa sheikhihi, na madhhabi ya shekhe wake Malik ambaye ni Imam Malik, wal aktharin, na wengi katika wanaochuoni, kama qalahu an-Nawawi fi fatawihi, ni kama vile alivyosema an-Nawawi katika fatawa zake, wa fi sharh Muslim, na katika sharhi ya Muslim, annahu la yasilu thawabu alqira'ati lilmayyit, kwamba mambo yalivyo hazitafika thawabu za kisomo kwa mayyit. Kwa hiyo masala ya tajhil hayana nafasi. Vipi watia watu ujingani na hali ya kuwa jambo hili limeshikwa na maulama, tena wa madhhabi yako unakitasibu nayo? Vipi unakanusha kwamba hii sio rai, si katika madhhabi ya Imam Shafi, kwa sababu aliyenukuu si katika wanaonukuu madhhab Ibn Kathir? Si haya maneno yako wazi ya wanaochuoni wa madhhabi ya Shafi'iyya na wasiokuwa katika Shafi'iyya, wanukuu na kutueleza ya kwamba kauli iliyokuwa rai yenye nguvu ambayo kinyume chake ni dhaifu katika marai za Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu la yasilu thawabu alqira'a, kwamba thawabu za kisomo hazimfikii mayiti. Tunaposema haya haina maana kwamba hakuna kauli nyingine, hili pia nayo ilifahamike. Shafi'iyya wao wanaona kwamba katika mlango wa alqurbat yuktasaru fihi ala madha, ala nas, hufupizishwa juu ya nas. Na haina maana pia katika Shafi'iyya hakuna wali ukhalifu, tazungumza madhhab na kauli iliyo mashuhuri katika madhhab, mbao kuambiwa kuna kauli mashuhuri, kwa maana kuna mukabiluhu wa huwa dhaifu, kaulu marjuh, iko mukabili wake, kwa maana wako waliosema, lakini ni kauli marjuh katika madhhab. Sasa mtuambie tu kwamba hapa sisi tumekata kona, tumeacha madhhab, tumekwenda katika uchochoro mwingine, lakini madhhab iko hivyo na kauli marjuh iko, sitachukua kauli rajih katika madhhab. Hilo ni moja, lakini nyingine pia, iko kauli nyingine ya wana wachuoni wanaona kwamba mlango wa qurbat katika masala haya uko mpana, ni ausa. Kwa hiyo kila qurba itakayofanywa na mtu thawabu zake zitafika kwa almayyit, akifanya akikusudia kufanya hivyo kwamba thawabu zimfikie. Na miongoni mwa hao na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa illa sasa kitu kilichokuwa ni hujja alayhim ala al-Hanabila, yani Imam Ahmad na wengineo, ilikuwa hujja dhidi yao ni adamu al-wurud, ni kutokupokewa, jambo hili halikuja kwa masahaba walikuwa wakikaa wakisoma Qur'ani au mtu akifunga kisha asema saumu hii ya Rabbi, so thawabu ya saumu hii ipeleke kwa baba yangu. Mfahamu, ikawa mtu huomba zile Allahumma ja'al thawabahu li ummi au ja'al thawabahu li abi, Allahumma ja'al thawabahu ila abi wa ummi au jaddi au khali, ikawa kila anachokifanya akifanya khairi hii, natoa sadaka ya Rabbi jaalia hii ili kwa baba yangu na mama yangu. Wanawaambia iliyokuwa sahihi kwanza ni kufupizika juu ya yale aliyoamrishwa, kwa mfano mayit ameacha somu ya wajib kama somu ya nadhiri, hakufunga Ramadhani wasaa ulikuwepo, ameumwa akapata wasaa kidogo hakuweza kulipa akafariki, basi jamaa zake wamlipie, sama anhu waliyuhu, akuhiji, basi yatekeleze kwa sababu ni maamrisho yamekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutafukizika katika yale ambayo sheria imekuja kuamrisha kutekelezewa mayiti. Lakini waswali rakaa mbili, wasema hizi namswalia babangu, wasema hapana, salaf walikuwa wafanyi hivi. Kinachofanyika ni addu'a lahum, wewe swali alafu waombee dua, kwa sababu mlango wa addu'a na sadaqa ni mujma'un ala usulihi au ala usulihima lilmayit, mlango huu umekufunguliwa, muombe dua baba yako, fanya kheri katika kheri hilo unayofanya, omba dua imfikie baba yako. Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya as-salaf, hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya masahaba na tabiina na wengineo. Kwa jaalia amali yako alafu kisha omba dua, au katika amali yako unayofanya omba dua. Ufanya umra, wakati ukitekeleza ibada ya umra, basi pale ndani katika ibada ile waombee wazazi wako, waombee jamaa zako, waombee omba kheri, wa hakadha ibada nyingine hivyo hivyo. Lakini pia kubwa zaidi ambalo linapingwa na kuambiwa kwamba hili sasa ni bid'a, kwa sababu hizi khilafu za kwamba hii yafika au haifiki, hakuna anayesema si sahihi kusema hii bid'a, hii sunna, kwa maana kwamba akifanya hivyo atakuwa amefanya bid'a, akifanya hivyo amefanya sunna. La, almas'ala hayako katika bid'a na sunna. Bid'a na sunna inakuja katika masala ya taqyidu al-ibadat biwaqtin duna waqtin au bihay'atin duna hay'a min haythu yuhimu anna hadha at-taqyid maqsudun bihi fi shar'i, kiasi ambacho huleta dhana au udhaniwa kwamba hii taqyid ya wakati au ya hay'a au ya kitu fulani au ya idadi, kwamba hii ndio ilikusudiwa katika sheria. Kwa mfano tukasema ikifika siku ya 40 tutakusanyika kwa ajili ya kumsomia mayiti. Kwa nini 40? Min aina laka hadha, umetoa wapi? Kwa nini isiwe 30? Kwa nini isiwe 25? Kwa nini isiwe 60? Lazima kuwe na nasi katika sheria, kuwe takyidi ya jambo hili katika wakati fulani, kadhalika kulikayidi jambo hili kwa mtindo fulani, kana kwamba ndiyo sheria ilivyoamrisha, kwamba ndiyo maana yake. Jambo hilo itahapo, bid'a itaingia kwenye mlango huo. Kwa masala ya kusema madha, ah, mimi nalisha maskini bwana, nimeona nilisha maskini kwa ajili ya wazazi wangu, jayid. Lakini sasa usubiri kwamba bado siku ngapi, kwamba 40 itakuwa siku fulani, na wengine hufanya 40 kwa hakika, wengine takdiran ukadiria, lakini huita 40, 3, 7 na nyinginezo. Hali sura kama hizi zinaingia ndani yake bid'a, na si hili tu, kuna mengi ambayo huingia katika mlango wa bid'a kupitia upenyo huo. Falyuadhil muadhil. Tayib, tumetoa maelezo kwa kirefu katika suala hili la usulu thawabi alqira'ati lilmayyit au lilmayyit, ili kuweka sawa ufahamu, sababu kuna baadhi ya watu fayatashwishi katika matumizi ya aya hii. Lakini istimbat ya katika aya hii ya kuzuia ihda'u thawabi alqira'ati lilmayyit ni istimbat sahihi, kuitumia aya hii kama ushahidi wa kuonyesha ya kwamba amali mtu atalipwa kwa lile alilolitenda yeye na lile alilolihangaikia yeye, kama vile sadaqatin jariya au ilmu yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u la, yote hizi ni katika sa'yu al-insan, katika matendo aliyohangaikia mwanadamu, kwa sababu alwaladu min sa'yihi wa alilmu nafi' min sa'yihi wasadaqatu aljariya kadhalik min sa'yi alinsan, haya yote ni katika yale aliyohangaikia na matendo aliyotenda mwanadamu, athari yake itaendelea kumnufaisha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo istimbat, nasema tena, tumia aya hii kuonyesha ya kwamba thawabu za qiraa ni kisomo na mingineyo haziwafikii wafu, ni istimbat iliyo sahihi, imetumiwa na as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhi, bali imetumiwa na maimamu kama vile al-imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, bali ndiyo qawli au ra'yi al-rajih au al-mashhur katika madhhabi ya al-Shafi'i na madhhabu ya al-imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini pamoja na hivyo tunasema wajihi mwingine upo, ama mtu kusimama mbele za watu kusema kuna watu wanapinga hitma, iko wapi dalili? Hawana dalili kabisa. Sasa huyu naye hana hujja kwa anayosema, ni mtu ajielewi. Kwa sababu tunachozungumza hapa ni masala ya usulu thawabi alqiraati lilmayyit. Sasa tuzungumze khitma. Khitma ni kitu kingine mbali ambacho ni muhdatha. Kitu muhdath. Kwa ule wadhu wake na mweko wake ulivyo. Tunapozungumza masala ya kisomo, mtu kusoma Qur'ani mathalan, umekaa nyumbani kwako baada ya salati al-fajr au kabla al-fajr au baada adh-dhuhr au wakati wote umesoma Qur'ani, ukaona kwamba kisomo hiki nilichosoma, juzu hii niliyosoma, au juzu tano hizi nilizosoma, namuomba Allah tabaraka wa taala thawabu zake azipeleke kwa baba yangu. Wanaochuoni wamekhtalifiana katika hili juu ya kauli mbili. Kuna wanaosema yasilu au tasilu, tukusema yasilu kwa maana yasilu thawabu alqiraa, zinafika zile thawabu za kisomo. Wako wanaosema hivi, wengine wanasema hapana, thawabu ya kisomo haifiki. Sasa hii haitwi khitma, hii haitwi khitma. Lakini tunazungumza sisi ni watu wakusanyika kutoka sehemu mbalimbali, wamekutana mahali pafanywa yanayofanywa, ikasomwa hapo baadhi ya adhiya, ikasomwa niradi, ikasomwa kadha, kisha tukasoma Qur'ani. Hayo mengine yakafanyika kwa wingi zaidi kuliko hiyo Qur'ani. Nazungumza yale yanayojiri katika miji yetu, zikagaiwa juzuu pale watu wakasoma. Yule anaanza kusoma la yuhibbu Allahu al-jahra bisumi wal muhsanat, akisoma hajamaliza hata safha au pingine kama safha moja tu, kisha aitwa mambo mengine. Sasa pasoma pale Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma 'alayna ya fulani atajulu bas. Sisi hatusemi hili jambo halipo, ni muhdath. Tajwa fulani bin fulani na shekhe pale mwingine kaza kuchochea moto ubani tu, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna, Allahumma ighfir lahu. Hii kaifia ya jambo hili ambalo linaitwa khitma ni mubtada'atun bid'atun wa dalala. Hata walikin hawa wanaosema kwamba sikiza fika hawaelezi hili. Sasa wewe unajinasibu na sunna ukasema kwamba hawa watakuwa hawajaelewa, wewe ndio hujaelewa, hujui. Tunapozungumza khitma na tunapozungumza qiraa ni vitu vile tofauti, unafahamu. Mtu kusoma Qur'ani wakati wote, kama ikiwa anahifadhi au wakati amesoma akaona hii imesoma kwa ikhlas, na mzee wangu au mama yangu au shangazi yangu au mjomba yangu au babu yangu anahitaji zaidi thawabu ya hili, kule nimpelekee thawabu, ya Allah, thawabu za amali hii mpe baba yangu. Khilafu iko hapo, je, thawabu hizi zitamfikia huyo unampelekea au hazimfikii? Khilafu iko. Alafu swala jingine ambayo inatakiwa ni watu wataamali ndani yake. Je, suala la kutoa zawadi thawabu liko? Thawabu zako zitoa zawadi mimi nampa rafiki yangu. Ya Rabbi, thawabu hizi mpe rafiki yangu. Lipo? Utaratibu huu katika sheria upo? Kwa hiyo vizuri watu wafuate utaratibu wa sheria. Kwa sababu hizo kufanya yote Afrika wa hakuna. Ndio maana ya khilafu sio kwamba iko au hakuna, sasa kama hakuna, wewe fuata ule utaratibu wa kisheria. Soma Qur'ani kwa utaratibu, fanya adhkar, muombe baba yako, muombe mama yako. Dua inafika, ina shaka. Nyanyua mikono, muombe baba yako, muombe mama yako, babu yako, bibi yako, nani yako. Waombe, waombe maghfira. Usiache kuombea maghfira watu wako. na hii ni khairun adhim, ndio khairi na baraka ya mtu kuacha dhurriya as-saliha, kuacha kizazi chema huko nyuma. Watu ambao si wema hawakumbuki wazazi wao, tasubiri mfungo tatu akalimia kaburi, atafute watu wajeomba dua wape chakula waende zao khalas. Lakini mtoto mwema yeye haipiti lahdha ima katika salawati al-khams al-maktubat au katika swala za sunna au salawati nyingine au katika kila mawqif, yeye haraka atawakumbuka wazazi wake na atawaombea khair na maghfira. Hii ndio maana ya waladun salih. Kwa wewe kuwa ni katika hao watoto wema ambao huwaombea wazazi wao na jamaa zao, waombee khair. Hili jambo limethibiti, wala usibabaishwe na maneno ya hataki kuombea jamaa zao, hataki kadha, kwa sababu hujamuita aje kunywa chai kwako na maandazi. Sharti muite yeye aje, wewe siku hizi bwana hutaki kuombea wazazi, umewasahau kabisa. Atakwambia ah, shehe njoo uondee chai na viandazi pale anywe, ati Fatiha aondoke za kumpela. Na hii ndio khata ipo katika upande wa istidlali, yani baina ya qadhiya fulani ikaletewa dalili na hali ya kuwa sio kadhia yenyewe. Kwa mfano, yani watu waweza kukusanyika wakaimba, wakacheza, wakaita nyimbo mbalimbali, alafu wakwambia hii dhikri au wakakwambia hii ni salatu ala nabii, na kweli pengine pakatajwa pale, akatajwa Allah au akatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaswaliwa, lakini si salatu ala nabii ilikuja hivi. Huu mtindo ulioletwa ni muhdatha bila shaka, na taqyid al-amal kwa mtindo huu inakuwa ni khata. Sasa hao wanaosema kwamba wanaofanya hizi takhtimu ambazo zimefahamika katika miji yetu ambazo zimejaa mambo mengi ya muhdathat na mubtadaat au mambo ambayo hayako, wafanya hivyo alafu kufanya istidlali ya kwamba yajuzu kufanya ihda ya thawabu kwa sababu ahlul ilmi wamesema, hii ni khata. Wakataja wanawachuoni mathalan kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah majuzisha na kadha, hii ni khata mahdha na ni kuwazulia uongo. Masala ya ihda thawabu mathalan, imesema hapa mtu amesimama labda katika sehemu wakati wa usiku wakasoma Qur'ani au wakaleta adhkari mbalimbali kwa istighfar au wakati wa mchana, katika wakati wote ule, siku yoyote bila takidi ya wakati wala nini, akaamua mathalan thawabu ya adhkari hizi nilizozifanya Allah tabaraka wa taala azifikishe kwa baba yangu, au kisomo hiki nilichokisoma cha Qur'an thawabu zake Allah azifikishe kwa mama yangu mathalan. Wanawachuoni wamehtalifiana ihda hii kupeleka thawabu kwa aina hii, je, kutamfikia mayit au la? Khilafu iko hapa, ndio nilizungumzia ahli ilmu zamani. Je, jambo hili linafikisha thawabu zake zafika? Shafi'iyya au Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala, na wengi katika madhhabu ya Shafi'i na wengi katika jumhur, yani jumhur ulama, unasema hazifiki, na wengine wanasema zafika. Lakini suala sasa la mtu kukaidi baadhi ya matendo, wakawaita watu wakakusanyika wakapewa juzuu wakaanza kusoma kwa mtindo fulani au katika siku fulani, mtindo huu usiuletee dalili ya kwali za wanawachuoni, huu hauna dalili, hii ni bid'a, ni bid'a katika dini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.